Czyli jednak zaczęliśmy od piosenki. Zamykam oczy z muzyką Grzegorza Jabłońskiego i słowami Janusza Onufrowicza. Pamiętamy doskonale z płyty 3 metry ponad ziemią zespołu Poluzjanci. 2011, czyli to już 7 lat minęło od tamtej płyty. Teraz na nowym albumie przypomina tę piękną kompozycję Grzegorza Jabłońskiego Krzysztof Lęczowski, który całą płytę Rzeczy Osobiste zagrał na tak jak Państwo się spodziewali, ja też się tego spodziewałem, na wiolonczeli, na tym instrumencie, na którym gra choćby w Atom String Quartet. 11 kompozycji. Różnie tu jest. Lęczowski Krzysztof jako kompozytor bowiem widnieje pod, niech policzę, raz, dwa, trzema i to właśnie za chwilę utwór otwierający płytę właśnie autorstwa Krzysztofa się pojawi i potem też zamykający płytę kompozycja Zbigniewa Zajferta On the Farm. Krzysztof Lęczowski będzie moim gościem w najbliższym czasie w audycji Mało Obiektywnie, ale to myślę, że już w którymś z sierpniowych wydań, bo tak to się nam wszystko poukłada, że w lipcu przed nami jeszcze z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie spotkanie tylko jedno, bowiem pod koniec lipca pełnia, więc tam trzecia strona Księżyca. Wszystko wskazuje na to, że z 3 na 4 sierpnia usłyszymy się prosto z Sopotu, z Sopot Molo Jazz Festival. Zatem spotkanie z Krzysztofem Lęczowskim prawdopodobnie na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Audycji, przypomnę Państwu, zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie z 10 na 11 sierpnia. Takie są plany, a co z tego wyjdzie, to się okaże, to się zobaczy. Najważniejsze jest to, że jest ze mną już nowa płyta Krzysztofa Lęczowskiego i od ubiegłego piątku, kiedy słuchaliśmy jej z piątku na sobotę w Trójce, tak jak mówiłem, będzie wracała. No i wraca ten album, bo naprawdę warto się bliżej z tą płytą zaznajomić. Zatem wzmiankowane wcześniej Krzysztofa Lęczowskiego kompozycja Moja Ewelinka i Zbigniewa Zajferta On the Farm. Krzysztof Lęczowski na wiolonczeli z nowej płyty Rzeczy Osobiste. Thank you. I tak się kończy płyta Krzysztofa Lęczowskiego. On the Farm Zbigniewa Zajferta. 11 kompozycji na tym albumie, który na pewno wróci w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. To mogę Państwu obiecać. Za chwilę jeszcze nowsza płyta dotarła do mnie z Krakowa, ale nie mogło być inaczej, bowiem to płyta zespołu Mariana Pawlika. Kwartet Mariana Pawlika i spotkanie z tym albumem zaczynamy od kompozycji Lidera, Corner Blues. Thank you. Old Bass Line. Taki jest tytuł płyty. Nowej płyty kwartetu Mariana Pawlika. Kwartetu w składzie Michał Heller na perkusji, Bartłomiej Nożka na saksofonie tenorowym, Kuba Płużek na fortepianie i fenderze. No i lider, basista, także twórca instrumentów, twórca kontrabasów, Marian Pawlik. Na okładce płyty dwa akapity, że tak zrymuję, od Piotra Meca, który pisze o tym, jak to w krakowskiej filharmonii odbył się pierwszy prawdziwy koncert, taki, na którym był Piotr Metz, i to był zespół Jumble, gdzieś tam na początku lat 70. I też drugi akapit o tym, jak to kiedyś Marian Pawlik opowiedział, jak nie doszło do nagrania drugiego albumu Jumble, mimo że zespół był już w studiu polskich nagrań. Tak, ta druga płyta, która się nie ukazała, zespołu Jumble, jakiś czas temu, to co udało się poskładać z tych tamtych lat, między pierwszą a tą drugą, która się nie ukazała, na płycie wytwórni Gut Records. Pamiętają Państwo być może takie nasze spotkanie, kiedy muzyka Jumble wtedy nam towarzyszyła. Gdzieś ta płyta jest u mnie w szufladzie. Może na nasze spotkanie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie przyniosę znów płytę Mariana Pawlika, jego kwartetu, a także tamten album Jumble, który się nie ukazał. No, tak to wszystko wyglądało wtedy, w latach 70. Fascynująca historia, tak jak i jej autor, dla którego muzyka jest treścią życia w każdym obszarze. To Piotr Metz, takie słowa Piotra na tej płycie kwartetu Mariana Pawlika. Old Bass Line. Tytuł także adekwatny, prawda? Do całej opowieści. Nagrana płyta oczywiście w studiach Radia Kraków. Nie mogło być inaczej przecież. To była kompozycja pana Mariana, Corner Blues, ale podobnie jak na płycie Krzysztofa Lęczowskiego, nie tylko autorskie są tutaj utwory. Są też utwory ważnych instrumentalistów, basistów. No i także utwory Kuby Płużka. On jest tutaj zdecydowanie wyróżniony ze składu zespołu, bowiem tylko pana Mariana jeden utwór, dwa chyba, tak. No i też Kuby poza tymi klasykami tutaj na tej płycie. Zatem teraz jeden klasyk, Visitation Paula Chambersa, no i drugi też już właściwie niemal klasyk, bo to Kuby Płużka kompozycja zatytułowana Ballada dla Muniaka. A zatem jeszcze raz, a nawet dwa razy z nowej płyty kwartet Mariana Pawlika. kompozycja pianisty Kuby Płuszka. Ballada dla Muniaka kończy nową płytę kwartetu Mariana Pawlika, Old Bass Line. Michał Heller, perkusja, Bartłomiej Noszka, saksofon tenorowy, Kuba Płuszek, Fender i fortepian oraz lider Marian Pawlik na kontrabasie. Rzecz jasna zbudowanym przez samego siebie. Old Bass Line, płyta, która podobnie jak album Krzysztofa Lęczowskiego będzie z nami także z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Piosenkowo też trochę dzisiaj, z wtorku na środę. Ostatnio moja ulubiona płyta z piosenkami. Poskładam nas. To zespół Element. Przecież cały świat to nie ja,

dzwonię, choć wiem, tak późno znów. Usłyszę twój głos i już będę szczęśliwy, to wiem i tego chcę. Pomarzę trochę przed snem, przed snem. I to właśnie jest tytuł utworu zamykającego płytę grupy Element, Sobotnia noc. Wcześniej odchodzę w bok i niestety. Sobotnia noc to jest piosenka, która była przymierzana do trzeciej płyty zespołu Manku. Płyty, która nigdy się nie ukazała wtedy w latach 90. Drogi muzyków grupy się rozeszły. No i po latach z powrotem na jednej płycie grają Radek Łuka i Krzysiek Łebski, razem z nimi Wojtek Beszłej, ale to już jest inna historia, historia, która nosi nazwę Element. W chórkach także Paulina Gałązka, no i na perkusji Łukasz Moskal. Krzysztof Łebski niedawno był gościem audycji Mało Obiektywnie, o tej płycie państwu sporo opowiadał, także o historii troszkę udało nam się porozmawiać, o historii grupy Manku. Zainteresowanych odsyłam na stronę polskieradio.pl/trójka do sekcji audycje MO, czyli Mało Obiektywnie. Tam to spotkanie z Krzysztofem również do posłuchania. Całe audycje Mało Obiektywnie, tak jak i pod literą T, całe audycje Teraz Polskie. Z wtorku na środę w Trójce od 2 do 4. Następna płyta przygotowana już dziś. To jest album w duecie. Przyznam szczerze, znam lepiej zdecydowanie drugą połowę duetu, ale to jest jeszcze dobry powód, aby do tej płyty wrócić i posłuchać jej raz jeszcze. Ta druga połowa to jest Tubis, Maciej Tubis, a zespół nazywa się Bolewski i Tubis. Thank you. storms and calm seas. You're drifting on your raft. You are the captain of your fears, searching for arms warm as the sun. Heaven is a promise, everybody wants to be there. Are you ready for a sacrifice? Spread your wings and soar, if you are. Don't blame yourself anymore, if you're not. There is a promise, it must be something more, beyond the moon, beyond the sun. One day you'll find